Nu skal vi lege en sang om fingrene. Hold hænderne på ryggen. Når vi i første vers synger om tommelfingeren, tager vi først den ene hånd frem, og dernæst den anden. Begge hænder er knyttet, og kun tommelfingeren stritter frem. Når der synges goddag, goddag, vippes der med tommelfingeren. Det samme gælder for de øvrige fingre. Når der er sunget om hver enkelt finger, tager vi begge hænder frem og vipper med alle fingrene, mens der synges goddag, goddag, goddag. Det samme gøres igen, når der synges farvel, farvel, farvel. Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg, goddag, goddag, goddag. Pegefinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg, goddag, goddag, goddag. Lange finger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg, goddag, goddag, goddag. Ringefinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg, goddag, goddag, goddag. Lillefinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg, goddag, goddag, goddag. Alle fingre, hvor er I? Her er vi, her er vi, goddag, goddag, goddag. Alle fingre, hvor er I? Her er vi, her er vi, farvel, farvel, farvel.